Swali la kwanza katika maswali yaliyoandikwa, je, inafaa kumtolea salamu Shia kwa kumwambia assalamu alaikum? Shia wapo katika aina mbili. Kuna mashia njaa, wajinga, hawaelewi chochote, hawa bado ni Waislamu. Wajinga, hamna lolote, njaa tu inawasumbua, hawa bado ni Waislamu. Tunawatolea salamu, tunakaa nao, tunawanasihi, wajinga, hawaelewi chochote, mshaelewana? Ama wale ambao wamesoma, wanaelewa, wana maarifa katika dini, hawa hukumu yao ni tofauti na hawa. Kadhani pameleka, si mkatoka hapa, shia mikusalimia, usifikie la. Ama shia usainina, tulukuwa na uchemchemu hawa, hawa vijana uchemchemu, si vijana uongoni huko ninyi katika ushia. Haa, ninja, kumna lolote, hamna lolote ninja kina usumbua. Kwa hiyo, tusikainao sana mbali, tuatakiwa tuwarejeshe katika njia sawa sawa. Mshere wana, kwa hiyo. Ni ipi hukumu ya Hussein katika kutaka kushirikiana na mashia kumuondoa mtawala Yazid bin Muawiya kwa mujibu wa Uislamu? Hii tutazungumza kesho insha Allah. Swali lingine, nini tofauti ya Shia Imamia al-Rafida na Shia Zaidia? Hili tutazungumza kesho insha Allah. Swali linahitaji maelezo. Hii historia ya Hussein zaidi ya mashia wa Kufa ipo katika vitabu vya kishia au vitabu vya sunna. Historia ya Hussein imeandikwa na wanachuoni wote. Wanachuoni wa sunna wameandika historia ya Hussein na kifo chake, na wanachuoni wa kishia pia wameandika historia ya Hussein na kifo chake. Na haya maelezo tutakayotoa kesho inshallah tutayatoa kwenye vitabu vya kishia tu, wasi vitabu vya sunna. Swali langu, kwa hiyo Imam Hussein kutokana na riwaya iliyo sema alimkataza dada yake kuomboleza, kwa hiyo yeye Hussein sio kafiri? Hawezi kuwa kafiri. Mashia ndio kuuliza. Umeelewa? Mashia ndio wa kuuliza. Imamu wenu kamkataza dada yake asiomboleze, asijipige, asichane nguo zake, asichane mwili wake. Nini mbona na unafanya hivyo? Sasa hawezi kuwa kafiri. Kuna kitu kimoja naweza kama najiuliza. Mbona kwenye vitabu vikishia kuna kala Rasulullah, si ndio? Na tunasema mashia ni nani? Ni makafiri. Ni kwamba ni hivi, mashia ni Mayahudi au ni Uyahudi uliofichwa kwenye kivuli cha nani? Cha Uislamu. Kwa hiyo hawazungumzi Biblia, wala hawazungumzi Yohana, wala Petro, wala nani. Wanazungumza qala Allahu qala Rasul. Sawa? Ili wakutoe wewe katika Uislamu kupita hiyo hiyo qala Allahu na qala Rasul. Hapa ni rai tu imetolewa kwamba hii makala itumwe kwenye PDF katika mitandao, ili wale ndugu zetu ambao wako mbali na hapa waweze kutumia. Hili litafanyika inshallah. Hiyo ni rai tu imetolewa. Kuhusu vazi jeusi, ninaomba nipewe ufafanuzi wa kina. Kwa kuhofia kina mama wanaweza kuwa hawakuelewa vizuri, ikawa shida majumbani kwetu. Jamani, tunazungumza ushia, sawa? Tunazungumza nini? Sisi tunazungumzia dini ya Kiislamu na mafundisho ya dini ya Kiislamu. Tunazungumza mafundisho ya nini? Kwa mujibu wa mafundisho ya Shia, hauruhusiwi kuvaa nguo nyeusi. na kwenye swala ukipangulizi swala kwa ibadili kwa mujibu wa dini ya Shia, isipokuwa tu inafaa inafaa kuvaa kofia nyeusi na hofu nyeusi basi, lakini sio basi nyingine katika ndani ya swala. Inafaa kumuua Shia? Hili swali inafaa kumuua Shia ni swali zuri, sio swali la kucheka. Sawa? Na haya ni katika mambo ambayo tutakuja kuelezea huko mbele. Unaelewa? Kwa mujibu wa dini ya Shia ni halali kumuua Ahlu Sunna. Ni halali kuchukua mali yake kwa maana kumibia. Sawa? Ni halali kumtukana, ni halali kumlani. Na ndio maana katika miji yote kishia Ahlu Sunna hawasiku kama Ahlu Sunna kama tunauliwa kwenda Iran, ile miji ya Shia huwezi kukuta Ahlu Sunna nishi katika miji hiyo. Ukienda Iraki katika miji ya kishia huwezi kupata Ahlu Sunna nishi katika miji, kwa sababu kwa mujibu wa itikadi ya Shia Ahlu Sunna ni kafiri, Ahlu Sunna si Muislam. Wewe Sunni Muislam, Ahlu Sunna wewe unajua mimi kwa Sunna bila Shia wewe ni kafiri, na anatakiwa akuue. Sawa? Na ndio maana mwaka 1989 Mashia wa Irani walikwenda na unga wenye sumu katika ardhi ya Makka kwa lengo la kuilipua Al-Kaaba. Walijua hiyo. Walipofika airport, mabegi yao yakakamatwa. Mabegi yana mbao chini au plastiki ngumu chini. Sasa ile plastiki kwa zimewekewa unga wa sumu. Kilo 51. Lengo ni kwamba ule unga ushatengenezwa ni unga wa bomu ambao una mitambo yake maalum. Kwa maana wale washaingia katika haram ya Makka watafanya mawasiliano alafu itaripuliwa. Lengo ni kuua mahujaji waliopo katika ardhi ya nini? Ardhi ya Makka. Hivi kweli Muislamu ana akili anaweza kufanya kitu kama hicho? Wewe unakwenda kufanya ibada ya Hija, lengo ni kwenda kuua wenzako? Mnafahamu ya kwamba Mashia waliwahi kuiba jiwe jeusi ile Hajaru Aswad, waliiba wakanao miaka 21 takriban. Watu wanafanya ibada ya Hija, Hajaru Aswad haipo mpaka wakana kabembelezwa, wakabembelezwa, wakapewa mali nyingi ndio wakalirejesha. Yahudi hawezi kufanya hilo jambo, wala Nasara, lakini anafanya mtu baina dini na dini Uislamu. Wana mengi sana. Kwa hiyo sisi kuwaua Mashia, sisi Ahlu Sunna kuwaua Mashia, tunawaua tukiwa kuna dola yetu. Tukipata dola, Shia ni kafiri, anauawa na waliuawa wengi. Na hata mwaka jana au mwaka juzi, serikali ya Saudi Arabia ilimkata kichwa Shia mmoja pale. Yule nani yule huyo? Sheikh Nimri, Baqiri Nimri, au Namri Baqiri Nimri. Aliuawa. Alikuwa anaingiza ushia katika nchi ile, anahamasisha furugu, anafanya hivi, akakamatwa mara kwanza akaachiwa, akakamatwa mara pili akaachiwa, akakamatwa mara tatu kata kichwa. Kwa sababu Ahlu Sunna anaitakidishia ni nani? Ni kafiri. Wewe kama uitakidi hivyo shauri zako, lakini Ahlu Sunna anaitakidi kwa mujibu wa itikadi ya Ahlu Sunna. Shia si Muislamu, na kwa mujibu wa itikadi ya Shia, sawa, Ahlu Sunna sio Muislamu. Kila mmoja ana hukumu zake, ni kafiri. Na ndio maana huyu akimtaji mwenzake anamuua, sawa, na yule akimtaji mwenzake anamuua. Kwa wote hawa wanauana, ila sisi hatuwezi kusema kwamba nendeni mkawaue. Hapana, kwa sababu hatuna dola wala hatuna mtawala wa Kiislamu atakayesimamia jambo hilo. Lakini ukisoma katika historia, walipokamatwa Mashia wanauliwa. Nimeeleweka? Na katika maswali magumu uliwahi kufanyika mjadala mmoja baina yetu sisi na Mashia maeneo ya Bulamboto, mimi nikauliza swali moja, nikasema hili akinijibu mwanaume, ni ipi itikadi ya Shia dhidi ya Ahlusunna? Ilikuwa shughuli ngumu. Unajua sisi Shia anamhumangalia Ahlusunna, je, anajua ni Muislamu au ni kafiri? Hawezi kujibu, sababu katika vitabu vyao wameandika wazi kwamba Ahlusunna ni kafiri. Yafaa kumuua, yafaa kuchukua mali zake, yafaa kuiba mali ya Ahlusunna kwa mujibu wa itikadi ya Shia. Jehani sana. Hawa jamaa kadhalika wakijivita sana, wakipata nguvu wallahi wana madhara makubwa mno sana katika jamii. Wale ambao wanafuatilia habari, tatizo lenu nyinyi, habari mpaka BBC itangaze, hawata kipele ndio mnapata habari, ndio tatizo lenu ni kubwa hilo. Ndio maana mpaka sasa hamuelewi katika ardhi ya Irani kunaendelea nini, hamuelewi mpaka BBC watangaze. Sasa huko wapi, huko Afrika Magharibi, huko wapi, huko Nigeria, si ndio? Mashia walisumbua sana ile nchi sana kupita maelezo, sababu walikuwa tayari washapata nguvu, na wao lengo lao wakipata nguvu ni kusimamisha dola yao. Kwa hiyo sio kama kwamba ni mambo madogo madogo tu, hii ni mipango ya muda mrefu kwamba wanataka lazima wachukue dunia nzima iwe chini yao. Tuachane na haya. Ni kwa nini Huseni wanamweka katika listi ya maimamu wao ikiwa yeye anapigana nao? Hili tulizungumza kesho. Sawa? Haya, kesho yote naifanya. Hapa, assalamu alaikum, naomba kuuliza, je, inafaa kuswali nyuma ya Shia au Ibadhi? Kwanza huwezi kuswali nyuma ya Shia. Huwezi. Hata ukiwa ndo umeslimu mwezi mmoja uliopita, huwezi kuswali nyuma ya Shia. Sala yake ni tofauti na sisi. Siku moja alikuwa tumekaa msikitini kama hivi, nimekaa hapa mbele nafanya mambo yangu, akaja Shia akaswali msikitini. Mimi nilipoingia tu kwa huyu pale ni Shia hivi, anasali. Akaja mzee mmoja mtu mzima akamgusa nyuma kwa ajili ya awe imamu wake, si ndio? Allahu Akbar. Sasa yule mzee akamwangalia imamu wake tu, anamwangalia yule mama karuku na yule mzee karuku, akamwangalia imamu. Yule mama alivyorudi na mzee akataswali hapo hapo, akasogeza pembeni akaswali swala yake mjini. Sasa baada ya kumaliza kuswali, mzee akanifuata, shehe bana, sijawahi kuona yule bana anasali sala ya ajabu kabisa, nimemsikia anamsalia mtume kwenye rukuu. Kwa sauti, Allahumma salli ala. Sema hii sala gani? Kumsalia mtume kwenye rukuu? Nikwambia yule ni Shia. Umeshaelewa? Yule ni Shia. Na ukitaka kumkamata Shia, dawa nzuri mwambie Shia, kama nataka mimi niwe Shia, em swali kwa sauti tusikie. Hawezi kukubali kuswali kwa sauti. Nataka uswali swala ya Kishia. Nitakupa hata gari mbele za watu. Hawezi kukubali. Kuanzia mwanzo wa swala mpaka mwisho wa swala ni tofauti kabisa kabisa na tunavyoswali sisi. Kwa hiyo wewe huwezi kuswali nyuma ya nani? Huwezi, huwezi. Labda wewe umeslimu leo na umeingia msikitini leo katika msikiti wa Shia. Na siku kingine katika msikiti wa Uislamu wa kawaida utajiuliza, "Sasa ni sala ipi sahihi? Ni ile niliyoswali jana au niliyoswali leo?" Ama kuhusu ibada, hapa nitasema kidogo. Unajua hapa Tabora maibadhi ni wengi sana. Alafu tatizo la maibadhi wenyewe, kama maibadhi huko Tabora wala hawajui ibadhi wao. Wako wako tu maibadhi tu, baba ibadhi, mama ibadhi basi. Sababu ibadhi ni kama vile kabila la watu weupe fulani hivi. Hapo zamani maibadhi walikuwa hawalingani dini yao wala madhehebu yao, walikuwa wanafanya biashara zao, ni watu wa biashara, sehemu zote ni watu wa biashara, hawashughuliki na dini. Baada ya watu wa sunna kuwa wanafanya harakati za kuingiza watu katika sunna, na sunna haichagui mtengereko, muhamia, mwezi, watu wanasomba tu, wakaona do, na sisi sasa tuanze kulingania ibada wetu, ndio wakaanza kutengeneza madarasa kama hivyo, kuingia katika misikiti, kutengeneza misikiti, kujichanganya na watu. Lakini maibadhi wao sala yao na sala yetu si tofauti. Na ukimwona ibadhi anasali katika misikiti ya kawaida, huyo hajui ibada yake, huyo anafuata mkumbo, kwa sababu kwa mujibu wa itikadi ya ibada atakayeitikia amin sala yake imebatilika. Ukitikia amin sala yako imebatilika. Shukrisikia mambo hivyo anatikia amin kwenye sala zao. Ha? Hizi masali wenye misikiti yao wanaitikadi amin. Ha? Sala yake imebatilika. Ndio maana ukiona ibada anasali nyuma ya ahlu sunna basi ajue hajui ibada, mdude tu. Hajui ibada wake. Kwa hiyo pia sasa mimi sisi kusali nyuma ya ibada sababu sala yake na sala yangu ni tofauti. Sala yangu ni tofauti kabisa. Lakini pia wana matatizo mengi, miongoni mwa matatizo yao kwa kutokana na masahaba wetu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sema hawa yafikia tu ya kuwa kufurisha. Wenye wanamtukana Uthman, wanamtukana Abu Huraira, na kutukana wanachuoni wa Sunna. Kabisa na kuwajeruhi. Kwa hiyo sisi hatushauri watu kusali nyuma ya ibada. Kwa mujibu wa kauli za wanachuoni wa Sunna hawashauri kusali nyuma ya maibadhi kwa sababu wao na sisi tofauti. Sema wao ni Waislamu wenzetu isipokuwa tumetofautiana katika baadhi ya masuala ya itikadi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema yeye ni nyumba ya elimu na adini, mlango wa elimu. Je, hiyo hadithi ni hadithi sahihi? Na kama ni sahihi hadithi hiyo ilikuwa inamaanisha gani? Hadithi dhaifu haikuthibiti kwa mtume ni hadithi ya uongo. Na katika hadithi ambayo ninaijua sana na nimeifuatilia sana ni hadithi hii. Hadithi ya ana madinatul ilmi wa aliyu babu, wanaipenda sana mashahidi, ni hadithi ya uongo, haikuthibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Swali langu ni hivi, je, inajuzu kukaa kwao na kula kwao japo kuwa ni hao ndugu zangu wa damu? Kama ni hawa mashia wetu hawa, jamani, hawa mashia wetu hawa wa umu sailini humu njanjatu hawa bado hawa njatu inawasumbua. Ndio bana, kama wewe una pesa ukiwapatia pesa unatoka wanarudi huko, tumeshaelewa. Kwa hiyo hawa inatoka sisi tukae nao, mshaelewa? Tuwa nasihi, tuwasaidie. Jamani, mmepata nini huko? Mtuelezeni hasa mchikipata kwa hasa ni kitu gani? Basi tuwaelekeze. Kama anahitaji kupewa taaluma, wapewe taaluma. Lakini wengi wao bado ni wajinga. Kwa tunakaa nao na tunakula nao. Hawa mashia wetu hawa humu saidini humu wasaidielewa hawa. Sawa jamani, eh? Kwa hiyo Imam Ali alikosika katika Shia, hili litajibu kesho pia. Hili swala la Imam hili litajibu kesho inshallah. Sawa? Swali lingine, je, Imam Hussein naye katika Mashia ndo hayo hayo? Swali lingine, je, hizi hadithi zilizotajwa humu ni sahihi? Sikiliza. Shia ni dini iliyotengenezwa na Mazandiki. Unajua Mazandiki? Ha? Zandiki ni mtu aliyesoma dini. Halafu anakuja kuwapotosha Waislamu kwa sura ya dini. Ndio nani? Zandiki, ambao asili yao na chimbuko lao ni Uyahudi. Baada ya Mayahudi kushindwa kuharibu Uislamu kwa njia ya mapigano, waliamua kuingia katika Uislamu kwa sura ya dini. Kwa hiyo anaingia katika Uislamu, anasoma Uislamu vizuri kabisa, anafahamu misingi ya dini sawa sawa kabisa, halafu anaanza kupindisha maandiko. Kwa hiyo ilifikia hatua wakatunga hadithi za utume, wakatunga hadithi kwa kinasibisho kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hadithi ambazo zimo kwenye vitabu vya nani? Vya Shia, sawa? Wao wenyewe wanakiri ya kwamba hadithi hii ni hadithi za Mazandiki. Yani ile dini ya Shia yenyewe ile ukisema uifanyie uchunguzi kwa mujibu wa taratibu zao wao wenyewe, basi utakuta ya kwamba sehemu kubwa ya dini ni sehemu ya Kiyahudi. Na ndio maana katika hitu ambavyo wameshindwa wanawachuoni na wasomi wa Kishia ni kusahihisha na kudhoofisha hadithi zao. Wameshindwa kabisa, hawawezi. Na ndio maana kuna mwanachuoni mmoja anaitwa Abul Fadhli Al-Burta'i, kitu kama hicho, katika wanawachuoni hizi zama za karibuni hizi, ana kitabu chake amekiandika kinaitwa Kasru Sanam. Kasru As-Sanam, kulivunja sanamu. Yeye amefanya tafiti kuzichunguza hadithi za nani? Za Kishia. Kwenye kitabu hicho kimoja sehemu yake akagundua ya kwamba hadithi nyingi ni za uongo, za kufungwa. Sasa je, sisi tunaposoma hadithi hizi tukanasibisha katika vitabu vyao, hukumu ya kutoa usahihi wa hadithi hizi anatakiwa atoe nani? Ni sisi ahlu sunna au mashia? Sisi ahlu sunna. Kwani atakayekutwa na mzigo ndani ya nyumba anaidaiwa nisite mzigo huo ni nani? Ni yule aliyemkamata au ni yule aliyekutwa na mzigo? Labda nirudie sentensi nyingine ya pili. Tumekwenda supermarket mimi na wewe. Wewe ukatoka na mkate. Mimi nikatoka mkono mtupu. Ana delivery city ni nani? Mwenye mkate, mimi nitapita zangu tu. Sawa. Sasa anayetakiwa aleta usahihi wa hadithi hizi ni nani? Sisi tunasema kwamba tumekuta ndani ya kitabu chako kuna hadithi hii. Unaelewa? Inakataza maombolezo. Hadithi hii ni dhaifu, ya tuelezee udhaifu wake uko wapi? Hilo ndio gogoro lingine. Hawezi kabisa, hawezi. Ataanzia wapi? Kwa sababu wao ilmu ya mustalahul hadith. Ilmu ya mustalahul hadith ambayo ni elimu maalum. Mtu anafunzwa namna ya kuchambua hadithi za Mtume Muhammad, kujua hizi ni za uongo na hizi ni za kweli. Mwanawachuoni wa mwanzo kuandika kitabu cha mustalahul hadith katika madhehebu ya Shia amekuja mwaka 900. Wengine sana mwaka 800. Yaani mwaka 800 tayari wanawachuoni wa Ahlus Sunna wameanza kuandika vitabu vya mustalahul hadith mwaka 300 Hijria, miaka 400 Hijria. Miaka mingapi imepita? Na ndio maana kuna mwanachuoni mmoja wa Kishia anasema hivi, hii mustalahul hadith wa Kishia, imeibwa kwa Ahlus Sunna. Tuachane na hilo jambo, limekaa kielimu sana, si mkachoka vichwa sasa hizi. Na hilo kata limeshachoka tayari. Alimuhimu ya kwamba masala ya hadithi kwa Mashia hawana elimu nayo. Swali lingine, kama Shia atajichinja, je, sisi Ahlus Sunna tunaweza kwa kifo hicho atachinja? Je, sisi Ahlus Sunna tunaweza kula kile kichinjo chake? Jamani, narudia tena, hawa Mashia njaa hawa kwetu hawa, sawa? Hawa Mashia usijielewa, hawa bado ni wenzetu. Mshenelewa? Mara kuna jamaa anauza mitumba sokoni Shia. Hamna kitu chote. Hajui chochote huyo. Mara kuna bodaboda ya Shia. Hamna kitu. Mara kuna madereva daladala wanaendesha baiskeli barabarani na wenyewe pia Mashia. Unakuta siku ya Ashura amevaa mafulani na meusi, ya Hussein, ya Hussein. Hamna kitu, hawajielewi. Hawajielewi kabisa. Kwa wale unamuita pembeni, unakaa pembeni. Wewe umevaa fulana ya nini? Mimi nimevaa tu. Sijui kinachoendelea. Ayavua. Hii ni nivasi la hii, wanaovaa fulana hii ni wafasi wa Firauni. Kumbe atavua, hajui chochote. Nadhani maswali yatakuwa yamekwisha. Haya maswali haya yaliyojibiwa haya yaweke pembeni. Haya maswali ambayo hayajibiwa tutakuja kuyajibu kesho insha Allah, katika darasa ya kesho. Kesho tutajitahidi kumaliza pengine hivi vile vilivyobakia. Mwisho kabisa, napenda kuwanasihi vijana wenzangu. Vijana wenzangu, tujitahidi sana kufuatilia dini yetu. Shia, mimi nawazungumza hapa na Shia, lakini msije mkadhani kama ni watu wepesi kihivyo. Kwanza ni watu ambao wamesoma, wale wasomi wao wamesoma, halafu wanashubuha tata sana na wana uwezo mkubwa wa kimaarifa, hasa wanapokutana na watu ambao maarifa yao ni madogo. Kwa katika tahadhari kubwa ninayokupa kijana wa Kiislamu, ukisikia huyu ni sheikh wa Kishia, usimtegemee sikio kusikiliza, utaangamia. Sielewa? Vijana wengi walioingia katika ushia ni baada ya kutega masikio yao kusikiliza kina nani? Mashia. Akaanza, sheikh, nimesikia kina kitu fulani, kitu fulani, kitu fulani. Umesikiliza ya nini sasa kwa na huwezi tena kuyajibu? Kwa hiyo tulizana. Utaratibu huu ambao tumeuanzisha ni utaratibu ambao tutakuwa tunaufanya kwa kila mwaka mara mbili au mara tatu, ima katika msikiti huu huu au katika msikiti mwingine ya mjini, lakini ni utaratibu endelevu, kwa sababu ushia haujaanza leo. Ushia umeanza karne ya pili hijiria, yani kipindi mashia ushia unaanza, masahaba wa mtume wapo, fikra hizo zimeanza, kama ni fikra kongwe, zinasomeshwa, zinarithishwa kizazi baada ya kizazi. Kwa hiyo sisi hatuna uwezo wa kufuta ushia tabora, hatuna uwezo huo. Tunachokifanya sisi ni kutoa taaluma, wewe uelewe, na wewe utakupo umeelewa kama ueleweshe na nani mwenzako. Kwa hiyo kile ambacho unachokijua, basi naomba ukishike na vile vile umfikishie mwenzako. Kile ambacho hukijui acha. Katika watu wanaowindwa ni wanawake. Wanawake wanawindwa sana na mashia. Na katika watu wanaochukuliwa na mashia, wanawake wanaongozwa. Na ndio maana katika semina hii pia wanawake tukawaalika. Na sababu kubwa ya kuwachukua wanawake ni kwamba wanawake ndio wenye uwezo wa kuamiliki wanaume. Sisi tunafahamu kuna mijitu ina miili mikubwa, vifua vipana, akiwa kwa wanaume wenzake na sauti nene kali sana, korofi sana, lakini akiingia kwa mwanamke zezeta, hakuna kama yeye, kimya, wala si lazima afanyiwe dawa, anafanyiwa mambo tu, anakuwa mapenzi tu hayo, analeweshwa, anakuwa haelewi chochote. Hata ukimletea habari na mke wako, bana amekuwa Shia, anna uongo tu, nyinyi ni husudu kwa sababu ya hivi na hivi kwa mke wangu. Sasa wenyewe wanawachukua mabinti na wanachukua kina mama, wanaingiza katika ushia. Hawa kina mama hawa wameshamiliki waume zao, na hawa mabinti hawa wana uwezo wa kuamiliki waume zao. Kwa hiyo wewe unajifanya wewe ni msunni, lakini mke wako anakwenda pale, tuwatugawe pale, wakagawane vizuri. Anakwenda na kwa mafunzo ya Kishia, anarudi nyumbani kwako. Mara mtoto anakuwa Shia. Kwani ni mara ngapi hapa unakuta mzee anapinga? Yaani mzee hakubaliani na mke wake juu ya malezi anayotoa kwa mtoto wake, lakini hawezi kumkataza. Sasa nitafanyaje mimi? Na majuma ndashaamua hivyo, nitafanyaje mimi? Sina la kufanya. Mtihani Sheikh. Wanawake sasa mtihani sasa. Inatakiwa hivyo hivyo, tutokoza na kuashia, tutapida na kuashia, tutatoka na kuashia. Matokeo yake pia na yeye mzee na kuashia. Au mzee sio Shia, mtoto anakuwa ni Shia na bakia ta. Mimi nishaza, jukumu lao ni wao wenyewe kujua haki kwa watu. Sasa dada zetu mama zetu lazima tuelingine katika hili jambo. Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie pesa sisi sote. Kwa muda huu unatosha. Inshallah tutaendelea kesho. Sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Watu wengi wakasomi makala hii.